هدیه فرستاده از بهشت، مردم کریم طبع شوند از نعیم گل. ای گل فروش، گل چه فروشی برای سیم؟ از گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل؟ Thank you. کلامی لطیف از کسای مروزی که بر وصف گل است و عزت و شأن گل، بیتی چند عرفانی و دلانگیز از فریدالدین عطار و سپس چند بیتی از شیخ اجل استاد فصاحت سعدی به سمع می‌رسانیم. اثر هنرمند تجویدی است که صاحب دلان با نظمی شورانگیز از معینی کرمانشاهی با صدای هنرمند مرضیه خواهند شنید. دو بیت پایان برنامه از استاد نظام وفاست. امشب نیمه مست پای کوبان کوزه دردی به دست سر به بازار قلندر برنهم، پس به یک ساعت ببازم هرچه هست. Thank you. عزم آن دارم که امشب نیمه مست پای کوبان کوزه دردی به دست سر بازار قلندر برنهم، پس به یک ساعت ببازم هرچه هست. پرده پندار می باید درید، توبه تزویر می باید شکست. ساقیا درده شرابی دلگشای، ساقیا درده شرابی دلگشای، این که دل برخاست می بر سر نشست. قدحی پر کن از آن آبروی مستی. ای فتنه یو خواست از عالم قدره، ای فتنه یو خواست از عالم قدره، غایب مشو از دیده که در دل بنشستی. احوال دو چشم من بر هم ننهاده، با تو نتوان گفت به خواب شب مستی. شب مستی Thank you. Thank you. که دارم Thank you. Thank you. که من زار نمی باید کرد، همه ی خلق گرفتار نمی باید کرد. کشتی و سوختی و باز نمی بخشایی، به خدا این همه آزار نمی باید کرد. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.